เรื่องพระชาภัคคีสมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งล้มป่วยเขามีภรรยารูปงามน่าดูน่าชมพวกภิกษุชาภัคคีชอบภรรยาของเขาจึงปรึกษาว่าถ้าอุบาสกยังมีชีวิตพวกเราจักไม่ได้นางมาช่วยกันกล่าวพรรณนาคุณความตายให้เขาฟังเถิดจึงเข้าไปหาอุบาสกกล่าวว่าอุบาสกท่านทำคุณงามความดีทำที่ต้านทานความขลาดกลัวไว้แล้วไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำบาปหยาบช้าทารุณอะไรไว้ท่านสร้างแต่คุณงามความดีไม่สร้างกรรมชั่วเลยจะมีชีวิตอยู่อย่างลำบากยากเข็นไปทำไมท่านตายเสียดีกว่าหลังจากตายแล้วจักไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์จักเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5อันเป็นทิพย์อุบาสกเห็นจริงว่าท่านกล่าวจริงเพราะเราทำคุณงามความดีทำที่ต้านทานความขลาดกลัวไว้แล้วไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำบาปหยาบช้าทารุณอะไรไว้เราสร้างแต่คุณงามความดีไม่สร้างกรรมชั่วเลยจะมีชีวิตอยู่อย่างลำบากยากเข็นไปทำไมเราตายเสียดีกว่าหลังจากตายแล้วจักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จักเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5อันเป็นทิพย์จึงรับประทานอาหารแสลงกินของแสลงลิ้มของแสลงดื่มของแสลงจนอาการเจ็บป่วยหนักเข้าถึงกับเสียชีวิตภรรยาของอุบาสกนั้นตำหนิประณามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศีลชอบกล่าวเท็จแต่ก็ปฏิญญาตนว่าประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าวจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมพวกเธอไม่มีความเป็นสมณะความเป็นพราหมณ์ความเป็นสมณะความเป็นพราหมณ์ของพวกเธอเสื่อมสิ้นไปแล้วพวกเธอจะเป็นสมณะจะเป็นพราหมณ์ได้อย่างไรพวกเธอปราศจากความเป็นสมณะปราศจากความเป็นพราหมณ์พวกเธอได้กล่าวพรรณนาคุณของความตายให้สามีของเราฟังสามีของเราถูกพวกเธอฆ่าแล้วแม้พวกชาวบ้านอื่นๆก็ตำหนิประณามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายพวกเธอกล่าวพรรณนาคุณความตายให้อุบาสกฟังอุบาสกถูกพวกเธอฆ่าแล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินประชาชนตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาภัคคีจึงกล่าวพรรณนาคุณความตายให้อุบาสกฟังเล่าทรงประชุมสงฆ์บัญญัติอนุบัญญัติลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาภัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอกล่าวพรรณนาคุณความตายให้อุบาสกฟังจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนพวกเธอจึงกล่าวพรรณนาคุณความตายให้อุบาสกฟังเล่าโมฆบุรุษทั้งหลายการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตหรือแสวงหาศาสตราอันจะพรากกายมนุษย์นั้นกล่าวพรรณนาคุณความตายหรือชักชวนเพื่อให้ตายว่าท่านผู้เจริญจะมีชีวิตอย่างลำบากยากเข็ญนี้ไปทำไมท่านตายเสียดีกว่าดังนี้เธอมีจิตใจอย่างนี้มีดำริในใจอย่างนี้กล่าวพรรณนาคุณความตายหรือชักชวนเพื่อความตายโดยประการต่างๆแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้เรื่องพระชาภัคคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอ นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าจงใจได้แก่รู้อยู่รู้ดีอยู่จงใจตั้งใจล่วงละเมิดที่ชื่อว่ากายมนุษย์ได้แก่จิตดวงแรกเกิดคือวิญญาณดวงแรกปรากฏขึ้นในครรภ์มารดาจนถึงเวลาตายอัตภาพในระหว่างนี้ชื่อว่ากายมนุษย์คำว่าพรากจากชีวิตได้แก่ตัดทำลายชีวิตอินทรีย์ตัดความสืบต่อคำว่าแสวงหาศาสตราอันจะพรากกายมนุษย์นั้นได้แก่แสวงหาดาบหอกฉมวกเหลาค้อนหินมีดยาพิษหรือเชือกคำว่ากล่าวพรรณนาคุณความตายได้แก่แสดงโทษในความมีชีวิตอยู่พรรณนาคุณความตายคำว่าชักชวนเพื่อให้ตายคือชักชวนให้นำมีดมาให้กินยาพิษหรือให้เอาเชือกผูกคอตายคำว่าท่านผู้เจริญเป็นคำร้องเรียกคำว่าจะมีชีวิตอย่างลำบากยากเข็ญนี้ไปทำไมท่านตายเสียดีกว่านั้นมีอธิบายว่าชีวิตที่ชื่อว่ายากแค้นคือเทียบชีวิตของคนมั่งคั่งชีวิตของคนขัดสนก็ชื่อว่ายากแค้นเทียบชีวิตของคนมีทรัพย์ชีวิตของคนไม่มีทรัพย์ก็ชื่อว่ายากแค้นเทียบชีวิตของพวกเทวดาชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็ชื่อว่ายากแค้นที่ชื่อว่าชีวิตลำบากได้แก่ชีวิตคนมือขาดเท้าขาดทั้งมือและเท้าขาดหูแหว่งจมูกวิ่นทั้งหูแหว่งและจมูกวิ่นมีชีวิตอยู่อย่างยากเข็ญเช่นนี้ไปทำไมตายเสียดีกว่าอยู่คำว่ามีจิตใจอย่างนี้ได้แก่จิตคือใจใจคือจิตคำว่ามีดำริในใจอย่างนี้คือมีความมั่นหมายจะให้ตายมีเจตจำนงจะให้ตายมีความประสงค์จะให้ตายคำว่าโดยประการต่างๆคือโดยอาการสูงต่ำคำว่ากล่าวพรรณนาคุณความตายได้แก่แสดงโทษของชีวิตพรรณนาคุณความตายว่าหลังจากตายแล้วท่านจักไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์จักอิ่มเอิบพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5อันเป็นทิพย์ในที่นั้นคำว่าชักชวนเพื่อความตายคือชักชวนให้นำมีดมาให้กินยาพิษให้ใช้เชือกผูกคอตายให้โดดลงบ่อลงเหวหรือที่ผาชันคำว่าแม้ภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงกับภิกษุสองรูปแรกคำว่าเป็นปาราชิกอธิบายว่าภิกษุผู้จงใจพรากกายมนุษย์เสียจากชีวิตย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรเปรียบเหมือนแผ่นศิลาหนาแตกออกเป็นสองเสียงจะประสานให้สนิทเป็นเนื้อเดียวกันอีกไม่ได้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นปาราชิกคำว่าหาสังวาสมิได้อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาสได้แก่กรรมที่ทำร่วมกันอุเทศที่สวดร่วมกันความมีสิกขาเสมอกันนี้ชื่อว่าสังวาสสังวาสนั้นไม่มีกับภิกษุรูปนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหาสังวาสมิได้บทภาชณีมาติกาทำเองยืนอยู่ใกล้สั่งทูตสั่งทูตต่อทูตไม่สามารถทูตไปแล้วกลับมาที่ไม่รับสำคัญว่าที่รับที่รับสำคัญว่าที่ไม่รับที่ไม่รับสำคัญว่าที่ไม่รับที่รับสำคัญว่าที่รับพรรณนาด้วยกายพรรณนาด้วยวาจาพรรณนาด้วยกายและวาจาพรรณนาด้วยทูตพรรณนาด้วยหนังสือหลุมพรางที่พิงการลอบวางเภสัชการนำรูปเข้าไปใกล้การนำเสียงเข้าไปใกล้การนำกลิ่นเข้าไปใกล้การนำรสเข้าไปใกล้การนำโผฏฐัพพะเข้าไปใกล้การนำธรรมารมณ์เข้าไปใกล้การบอกการแนะนำการนัดหมายการทำนิมิตทำเองคำว่าทำเองคือลงมือฆ่าเองด้วยกายด้วยเครื่องประหารที่เนื่องด้วยกายหรือด้วยเครื่องประหารที่ต้องซัดไปยืนอยู่ใกล้คำว่ายืนอยู่ใกล้ค คือยืนสั่งอยู่ที่ใกล้ๆว่าจงแทงอย่างนี้จงประหารอย่างนี้จงฆ่าอย่างนี้สั่งทูตภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงฆ่าผู้ชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญผู้นั้นว่าเป็นผู้นั้นจึงฆ่าผู้นั้นตายต้องอาบัติปราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงฆ่าผู้ชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญผู้นั้นว่าเป็นผู้นั้นแต่ฆ่าผู้อื่นตายภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอาบัติภิกษุผู้ฆ่าต้องอาบัติปราชิกภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงฆ่าผู้ชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญผู้นั้นว่าเป็นผู้อื่นแต่ฆ่าผู้นั้นต้องอาบัติปราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงฆ่าผู้ชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญผู้นั้นว่าเป็นผู้อื่นและฆ่าผู้อื่นภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอาบัติภิกษุผู้ฆ่าต้องอาบัติปราชิกสั่งทูตต่อภิกษุผู้เป็นอาจารย์สั่งภิกษุชื่อว่าพุทธรคิดว่าท่านจงบอกภิกษุชื่อธรรมรคิดนี้ว่าจงบอกภิกษุชื่อสังขรคิดนี้ว่าภิกษุชื่อนี้จงฆ่าบุคคลนี้ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งไปบอกภิกษุอีกรูปหนึ่งต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้ฆ่ารับคำสั่งภิกษุผู้สั่งครั้งแรกต้องอาบัติทุลใจภิกษุผู้ฆ่าฆ่าบุคคลนั้นสำเร็จต้องอาบัติปาราชิกทุกรูปภิกษุผู้เป็นอาจารย์สั่งภิกษุชื่อพุทธรคิดว่าท่านจงบอกภิกษุชื่อธรรมรคิดนี้ว่าจงบอกภิกษุชื่อสังขรคิดนี้ว่าจงฆ่าบุคคลนี้ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งไปบอกภิกษุรูปอื่นต้องอาบัติทุกกฎผู้ฆ่ารับคำสั่งต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้ฆ่าฆ่าบุคคลนั้นสำเร็จภิกษุผู้สั่งครั้งแรกไม่ต้องอาบัติภิกษุผู้สั่งต่อและภิกษุผู้ฆ่าต้องอาบัติปราชิกทูตไม่สามารถภิกษุสั่งภิกษุว่าจงฆ่าบุคคลชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งไปแล้วกลับมาบอกว่ากระผมไม่สามารถฆ่าผู้นั้นได้ผู้สั่งจึงสั่งอีกว่าจงฆ่าผู้นั้นในเวลาที่ท่านสามารถจะฆ่าได้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งฆ่าบุคคลนั้นสำเร็จต้องอาบัติปาราชิกทั้งสองรูปทูตไปแล้วกลับมาภิกษุสั่งภิกษุว่าจงฆ่าบุคคลชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจแต่ไม่ได้กล่าวให้ผู้รับคำสั่งได้ยินว่าอย่าฆ่าภิกษุผู้รับคำสั่งฆ่าบุคคลนั้นสำเร็จต้องอาบัติปราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าจงฆ่าบุคคลชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจจึงกล่าวให้ผู้รับคำสั่งได้ยินว่าอย่าฆ่าแต่ภิกษุผู้รับคำสั่งกล่าวว่าท่านสั่งผมแล้วฆ่าบุคคลนั้นภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอาบัติภิกษุผู้ฆ่าต้องอาบัติปาราชิกภิกษุสั่งภิกษุว่าจงฆ่าบุคคลชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจจึงกล่าวให้ผู้รับคำสั่งได้ยินว่าอย่าฆ่าภิกษุผู้รับคำสั่งนั้นรับว่าดีละจึงงดเว้นไม่ต้องอาบัติทั้งสองรูปที่ไม่รับสำคัญว่าที่รับที่ไม่รับภิกษุสำคัญว่าที่รับกล่าวขึ้นว่าทำอย่างไรบุคคลชื่อนี้จะถูกฆ่าต้องอาบัติทุกกฎที่รับสำคัญว่าที่ไม่รับที่รับภิกษุสำคัญว่าที่ไม่รับกล่าวขึ้นว่าทำอย่างไรบุคคลชื่อนี้จะถูกฆ่าต้องอาบัติทุกกฎที่ไม่รับสำคัญว่าที่ไม่รับที่ไม่รับภิกษุสำคัญว่าที่ไม่รับกล่าวขึ้นว่าทำอย่างไรบุคคลชื่อนี้จะถูกฆ่าต้องอาบัติทุกกฎที่รับสำคัญว่าที่รับที่รับภิกษุสำคัญว่าที่รับกล่าวขึ้นว่าทำอย่างไรบุคคลชื่อนี้จะถูกฆ่าต้องอาบัติทุกกฎ พรรณนาด้วยกายที่ชื่อว่าพรรณนาด้วยกายได้แก่ภิกษุแสดงอาการต่างๆด้วยกายเป็นเหตุให้รู้ว่าผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทรัพย์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอาบัติทุกกฎมีผู้ใดผู้หนึ่งคิดจะตายแล้วทำให้เกิดทุกขเวทนาตามการพรรณนานั้นต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกพรรณนาด้วยวาจาที่ชื่อว่าพรรณนาด้วยวาจาได้แก่ภิกษุกล่าวด้วยวาจาว่าผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทรัพย์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอาบัติทุกกฎมีผู้ใดผู้หนึ่งคิดจะตายแล้วทำให้เกิดทุกขเวทนาตามการพรรณนานั้นต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกพรรณนาด้วยกายและวาจาที่ชื่อว่าพรรณนาด้วยกายและวาจาได้แก่ภิกษุแสดงอาการต่างๆด้วยกายและกล่าวด้วยวาจาว่าผู้ใดตายอย่างนั้นผู้นั้นจะได้ทรัพย์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอาบัติทุกกฎมีผู้ใดผู้หนึ่งคิดจะตายหรือทำให้เกิดทุกขเวทนาตามการพรรณนานั้นต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกพรรณนาด้วยทูตที่ชื่อว่าพรรณนาด้วยทูตได้แก่ภิกษุสั่งทูตว่าผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทรัพย์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอาบัติทุกกฎมีผู้ใดผู้หนึ่งฟังสารของทูตแล้วคิดจะตายทำให้เกิดทุกขเวทนาตามการพรรณนานั้นต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกพรรณนาด้วยหนังสือที่ชื่อว่าพรรณนาด้วยหนังสือได้แก่ภิกษุเขียนหนังสือว่าผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทรัพย์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอาบัติทุกกฎทุกตัวอักษรผู้ใดผู้หนึ่งเห็นหนังสือคิดจะตายแล้วทำให้เกิดทุกขเวทนาต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกหลุมพรางที่ชื่อว่าหลุมพรางได้แก่ภิกษุขุดหลุมพรางไว้เจาะจงมนุษย์ว่าบุคคลชื่อนี้จะตกลงไปตายต้องอาบัติทุกกฎเมื่อบุคคลชื่อนั้นตกลงไปได้รับทุกขเวทนาต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกภิกษุขุดหลุมพรางไว้ไม่เจาะจงด้วยคิดว่าใครก็ได้จะตกลงไปตายต้องอาบัติทุกกฎมนุษย์ตกลงไปในหลุมนั้นภิกษุผู้ขุดต้องอาบัติทุกกฎเมื่อมนุษย์ตกลงไปแล้วได้รับทุกขเวทนาต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกยักษ์เปรตหรือสัตว์เดรัจฉานมีกายเป็นมนุษย์ตกลงไปในหลุมนั้นต้องอาบัติทุกกฎเมื่อตกลงไปแล้วได้รับทุกขเวทนาต้องอาบัติทุกกฎยักษ์เป็นต้นนั้นตายต้องอาบัติทุลใจสัตว์เดรัจฉานตกลงไปในหลุมนั้นต้องอาบัติทุกกฎเมื่อตกลงไปแล้วได้รับทุกขเวทนาต้องอาบัติทุกกฎสัตว์เดรัจฉานตายต้องอาบัติปาจิตตีที่พิงที่ชื่อว่าที่พิงได้แก่ภิกษุวางศัสตราไว้ในที่พิงหรือทายาพิษทำให้ชำรุดหรือวางไว้ที่ริมบ่อเหวหรือที่ลาดชันด้วยหมายใจว่าจะมีผู้ตกลงไปตายด้วยวิธีนี้ต้องอาบัติทุกกฎมีผู้ได้รับทุกขเวทนาเพราะต้องศัสตราถูกยาพิษหรือตกลงไปต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกการลอบวางที่ชื่อว่าการลอบวางได้แก่ภิกษุวางดาบหอกฉมวกเหลาไม้ค้อนหินมีดยาพิษหรือเชือกไว้ใกล้ๆด้วยตั้งใจว่าจะมีผู้ตายด้วยของสิ่งนี้ต้องอาบัติทุกกฎมีผู้คิดว่าเราจะตายแล้วยังทุกขเวทนาให้เกิดด้วยสิ่งของนั้นต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกเภสัชที่ชื่อว่าเภสัชได้แก่ภิกษุให้เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อยด้วยตั้งใจว่าเขาลิ้มเภสัชนี้แล้วจะตายต้องอาบัติทุกกฎเมื่อเขาลิ้มเภสัชนั้นแล้วได้รับทุกขเวทนาต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกการนำรูปเข้าไปใกล้ ที่ชื่อว่านำรูปเข้าไปใกล้ได้แก่ภิกษุนำรูปที่ไม่น่าพอใจน่ากลัวน่าหวาดเสียวเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาเห็นรูปนี้แล้วจะตกใจตายต้องอาบัติทุกกฎเขาเห็นรูปนั้นแล้วตกใจต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกภิกษุนำรูปที่น่าพอใจน่ารักน่าจับใจเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาเห็นรูปนี้แล้วจะสู้ผอมตายไปเพราะไม่ได้รูปนั้นต้องอาบัติทุกกฎเขาเห็นรูปนั้นแล้วสู้ผอมเพราะไม่ได้รูปนั้นต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกการนำเสียงเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่านำเสียงเข้าไปใกล้ได้แก่ภิกษุนำเสียงที่ไม่น่าพอใจน่ากลัวน่าหวาดเสียวเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาฟังเสียงนี้แล้วจะตกใจตายต้องอาบัติทุกกฎเขาได้ยินเสียงนั้นแล้วตกใจต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกภิกษุนำเสียงที่น่าพอใจไพเราะจับใจเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาฟังเสียงนี้แล้วจะสู้ผอมตายไปเพราะไม่ได้เสียงนั้นต้องอาบัติทุกกฎเขาเห็นรูปนั้นแล้วสู้ผอมเพราะไม่ได้เสียงนั้นต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกการนำกลิ่นเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่านำกลิ่นเข้าไปใกล้ได้แก่ภิกษุนำกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจน่ารังเกียจน่าคลื่นไส้เข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาสูดกลิ่นนี้แล้วจะตายไปเพราะรังเกียจเพราะคลื่นไส้ต้องอาบัติทุกกฎเขาสูดกลิ่นแล้วเกิดทุกขเวทนาเพราะรังเกียจเพราะคลื่นไส้ต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกภิกษุนำกลิ่นที่น่าพอใจเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาสูดกลิ่นนี้แล้วจะสู้ผอมตายไปเพราะไม่ได้กลิ่นนั้นต้องอาบัติทุกกฎเขาเห็นรูปนั้นแล้วสู้ผอมเพราะไม่ได้กลิ่นนั้นต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกการนำรกเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่าการนำรกเข้าไปใกล้ได้แก่ภิกษุนำรกที่ไม่น่าชอบใจน่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียนเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาลิ้มรสนี้แล้วจะตายเพราะรังเกียจเพราะสะอิดสะเอียนต้องอาบัติทุกกฎเมื่อเขาได้ลิ้มรสนั้นแล้วยังทุกขเวทนาให้เกิดเพราะรังเกียจเพราะสะอิดสะเอียนต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกภิกษุนำรสที่น่าชอบใจเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาลิ้มรสนี้แล้วจะสู้ผอมตายเพราะไม่ได้รสนั้นต้องอาบัติทุกกฎเขาเห็นรูปนั้นแล้วสู้ผอมเพราะไม่ได้รสนั้นต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกการนำโผฏฐัพพะเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่าการนำโผฏฐัพพะเข้าไปใกล้ได้แก่ภิกษุนำโผฏฐัพพะที่ไม่น่าพอใจมีสัมผัสไม่สบายและแข็งกระด้างเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาถูกต้องสิ่งนี้แล้วจะตายต้องอาบัติทุกกฎเมื่อเขาถูกต้องสิ่งนั้นแล้วเกิดทุกขเวทนาต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกภิกษุนำโผฏฐัพพะที่น่าพอใจมีสัมผัสสบายอ่อนนุ่มเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาถูกต้องสิ่งนี้แล้วจะสู้ผอมตายเพราะไม่ได้โผฏฐัพพะนั้นต้องอาบัติทุกกฎเขาถูกสิ่งนั้นแล้วสู้ผอมเพราะไม่ได้โผฏฐัพพะนั้นต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกการนำธรรมารมณ์เข้าไปใกล้ที่ชื่อว่าการนำธรรมารมณ์เข้าไปใกล้ได้แก่ภิกษุแสดงเรื่องนรกแก่คนผู้ควรเกิดในนรกด้วยตั้งใจว่าเขาฟังเรื่องนรกนี้แล้วจะตกใจตายต้องอาบัติทุกกฎเขาฟังเรื่องนั้นแล้วตกใจต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกภิกษุแสดงเรื่องสวรรค์แก่บุคคลผู้กระทำความดีด้วยตั้งใจว่าเขาฟังเรื่องนี้แล้วจะสมัครใจตายต้องอาบัติทุกกฎเขาฟังเรื่องนั้นแล้วคิดว่าเราจะยอมตายละแล้วทำทุกขเวทนาให้เกิดขึ้นต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกการบอกที่ชื่อว่าการบอกได้แก่ภิกษุถูกถามแล้วบอกว่าท่านจงตายอย่างนี้ผู้ตายอย่างนี้จะได้ทรัพย์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ ต้องอาบัติทุกกฎเขาคิดว่าจะตายแล้วยังทุกขเวทนาให้เกิดตามการบอกนั้นต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกการแนะนำที่ชื่อว่าการแนะนำได้แก่ภิกษุที่เขาไม่ได้ถามแต่แนะนำให้เขาตายว่าท่านจงตายอย่างนี้ผู้ตายอย่างนี้จะได้ทรัพย์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอาบัติทุกกฎเขาคิดว่าจะตายแล้วยังทุกขเวทนาให้เกิดตามการแนะนำนั้นต้องอาบัติทุลใจเขาตายต้องอาบัติปาราชิกการนัดหมายที่ชื่อว่าการนัดหมายได้แก่ภิกษุทำการนัดหมายว่าจงฆ่าเขาตามเวลานัดหมายนั้นคือในเวลาก่อนอาหารหรือในเวลาหลังอาหารในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันต้องอาบัติทุกกฎผู้รับคำสั่งฆ่าเขาสำเร็จตามเวลานัดหมายนั้นต้องอาบัติปาราชิกทั้งสองรูปฆ่าเขาได้ก่อนหรือหลังเวลานัดหมายนั้นผู้นัดหมายไม่ต้องอาบัติผู้ฆ่าต้องอาบัติปาราชิกการทำนิมิตที่ชื่อว่าการทำนิมิตได้แก่ภิกษุทำนิมิตว่าเราจะขยิบตายักคิ้วหรือผงกศีรษะท่านจงฆ่าเขาตามที่เราทำนิมิตนั้นต้องอาบัติทุกกฎผู้รับสัญญาณฆ่าเขาสำเร็จตามนิมิตนั้นต้องอาบัติปาราชิกทั้งสองรูปฆ่าเขาได้ก่อนหรือหลังการทำนิมิตนั้นผู้ทำนิมิตไม่ต้องอาบัติผู้ฆ่าต้องอาบัติปาราชิกอานาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุไม่จงใจ 2. ภิกษุไม่รู้3. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะฆ่า 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน 6. ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา 7. ภิกษุต้นบัญญัติปฐมภาณวาระในมนุสวิกหปาราชิกจบคาถารวมวินีตวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้วเรื่องพรรณนาคุณความตายหนึ่งเรื่องเรื่องนั่งหนึ่งเรื่องเรื่องสากหนึ่งเรื่องเรื่องไม้สำหรับทำครกหนึ่งเรื่องเรื่องพระครัวตาสามเรื่องเรื่องเนื้อติดคอสามเรื่องเรื่องยาพิษสองเรื่องเรื่องเตรียมพื้นที่สร้างวิหารสามเรื่องเรื่องอิฐสามเรื่องเรื่องมีดสามเรื่องเรื่องไม้กลอนสามเรื่องเรื่องนั่งร้านสามเรื่องเรื่องให้ลงจากหลังคาสามเรื่องเรื่องกระโดดหน้าผาสองเรื่องเรื่องอบตัวสามเรื่องเรื่องนัดยาสามเรื่องเรื่องนวดสามเรื่องเรื่องให้อาบน้ำสามเรื่องเรื่องให้ทาน้ำมันสามเรื่องเรื่องให้ลุกขึ้นสามเรื่องเรื่องทำให้ล้มสามเรื่องเรื่องให้ตายด้วยข้าวสามเรื่องเรื่องให้ตายด้วยน้ำฉันสามเรื่องเรื่องหญิงมีครรภ์กับชายชู้หนึ่งเรื่องเรื่องหญิงร่วมสามีสองเรื่องเรื่องนาบครรภ์ให้ร้อนหนึ่งเรื่องเรื่องฆ่ามารดาและบุตรทั้งสองคนตายหนึ่งเรื่องเรื่องฆ่ามารดาและบุตรทั้งสองคนไม่ตายหนึ่งเรื่องเรื่องให้รีดหนึ่งเรื่องเรื่องหญิงหมันหนึ่งเรื่องเรื่องหญิงไม่เป็นหมันหนึ่งเรื่องเรื่องจี้หนึ่งเรื่องเรื่องทับหนึ่งเรื่องเรื่องฆ่ายักษ์หนึ่งเรื่องเรื่องส่งไปสู่ที่มีสัตว์ร้ายและยักษ์ดุ9เรื่องเรื่องสำคัญว่าใช่4เรื่องเรื่องประหาร3เรื่องเรื่องพรรณนาสวรรค์3เรื่องเรื่องพรรณนานรก3เรื่องเรื่องต้นไม้ที่เมืองอาลวี3เรื่องเรื่องเผาป่า3เรื่องเรื่องไม่ให้ลำบากหนึ่งเรื่องเรื่องไม่ทำตามท่านหนึ่งเรื่องเรื่องให้ดื่มเปรียงหนึ่งเรื่องเรื่องให้ดื่มยาโลนะโสวิรกะหนึ่งเรื่องวินีตวัตถุเรื่องพรรณนาคุณความตายหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายได้พรรณนาคุณแห่งความตายให้ท่านฟังด้วยความสงสารท่านถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าผ